program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się wtorek, 11 lipca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze nad Polską, bez prądu jest prawie 30 tysięcy odbiorców. Według wiceministra infrastruktury i budownictwa w przyszłym tygodniu Sejm może przyjąć ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych, która wprowadza opłatę paliwową. Warszawski Uniwersytet Medyczny namawia studentów, żeby rzucili palenie. Są pierwsze informacje o szkodach wyrządzonych przez burze, które przechodzą nad Polską. Najgorzej jest w Wielkopolsce, gdzie po nawałnicy z silnym wiatrem bez prądu jest 20 tysięcy odbiorców. W całym kraju, według najnowszych informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, to 28 tysięcy. Wielkopolscy strażacy ponad 200 razy wyjeżdżali w ostatnich godzinach na interwencję w związku z burzami. Na szczęście na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W najbliższych godzinach ma być spokojniej, choć ostrzeżenia dla niemal całego kraju nadal obowiązują, a wiatr w porywach może osiągać prędkość nawet do 100 km na godzinę. Rozpoczęte w ubiegłym tygodniu posiedzenie Sejmu ma być kontynuowane pojutrze, a to oznacza, że jeszcze w tym tygodniu posłowie zajmą się projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych autorstwa PiS-u. Pieniądze do funduszu mają płynąć z nowej opłaty paliwowej wynoszącej 20 groszy za litr. Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Myślę, że w przyszłym tygodniu Sejm już ją przyjmie, bo chcemy, żeby w tym roku jeszcze mogły samorządy skorzystać z kolejnego rozdania i w przyszłym roku te środki byłyby wydatkowane, więc to będzie już widoczne. Na pewno na drogi gminne i powiatowe zastanawiamy się, czy także drogi wojewódzkie objąć. Myślę, że to już w przyszłym roku będzie widoczne i mieszkańcy stwierdzą, że nie będą zmarnowane te pieniądze. Według wiceministra nowa opłata paliwowa zapewni wpływy w wysokości 4-5 miliardów rocznie. Połowa tej sumy ma być przeznaczana na drogi lokalne, reszta na budowę tras i remonty w Polsce Wschodniej, a także na trasy szybkiego ruchu. Według Kazimierza Smolińskiego po wprowadzeniu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych nie będzie gwałtownego wzrostu cen paliw. Śmiertelnie niebezpieczne, niemodne i drogie. Warszawski Uniwersytet Medyczny namawia studentów do rzucenia palenia. Władze uczelni zdecydowały się na kampanię pod hasłem Nie spalaj się, ponieważ zauważyły, że coraz więcej przyszłych lekarzy nałogowo pali. W akcję zaangażował się m.in. urolog, profesor Piotr Radziszewski. Często pacjenci mnie się pytają, co ja mogę dla siebie zrobić? Możesz nie palić. W tym momencie zmniejszasz ryzyko raka pęcherza moczowego, zmniejszasz ryzyko raka nerki, zmniejszasz ryzyko, że coś złego stanie się z twoim zdrowiem. A studenci, którzy rzucą palenie, mogą liczyć na wsparcie ekspertów. Są też na przykład darmowe karnety na zajęcia sportowe. Młodzi ludzie jadą do Indii, żeby pomagać chorym i biednym. Uczniowie z akademickiego zespołu szkół ogólnokształcących w Chorzowie samodzielnie zebrali pieniądze na 7-tygodniową wyprawę. Będą pracowali jako wolontariusze. Dzisiaj pakowali plecaki i ustalali ostatnie szczegóły wyjazdu. Ktoś jeszcze, kto nie ma dwóch landrynek, połóżcie tam koło tych landrynek. Dużo jedzenia, no bo też potrzebne nam jest na śniadanie. Rzeczy dla dzieci, czyli cukierki, jakieś zabawki, kuleczki, kredki, misie. Dużo tego będzie, nie wiem czy się zmieścimy, no ale miejmy nadzieję. Zupełnie nie wiem, czego mam się spodziewać. I można przygotować się, jeżeli chodzi o listy, które dyrektor, opiekunowie przygotują nam, jeżeli chodzi o ubrania, jedzenie. Ale tak naprawdę myślę, że i tak 3/4 rzeczy, które biorę, mi się nie przyda, a przydadzą mi się rzeczy, których nie wezmę. Często się mówi właśnie, że Indie się albo pokocha, albo znienawidzi. Mam nadzieję, że właśnie tą pierwszą stronę Indii poznam. Młodzi ludzie z Chorzowa w czasie wyprawy odwiedzą Kalkutę, gdzie będą pracowali jako wolontariusze w ośrodkach prowadzonych przez kontynuatorki misji Matki Teresy. To wszystkie informacje teraz. Mamy jeszcze prognozę pogody. Nad Polską, jak już mówiliśmy, przechodzą burze. Według synoptyków będą one jednak w najbliższych godzinach słabły. Natomiast wszędzie nadal może padać deszcz. W ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze możliwe prawie wszędzie, z wyjątkiem północnego zachodu Polski. Na południowym wschodzie w ciągu dnia będzie najcieplej, tam do 29 stopni w cieniu. Na południu, zachodzie i w centrum 24-25 stopni, na północy od 21 do 23. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Rano! Rano, wiś, co tu masz? Nie boj se, co tu masz? Kognie se, co tu masz? Rano, kognie, co tu masz? Rano, co tu masz? Dobrý den, co tu máš? Najednou, co tu máš? Řekla přímo, mě tu máš. Řekla, víš, mě se, nie tu masz, rzekła pojď, nie tu masz, gdzie to bisz, nie tu masz, lęzy mnie, nie tu masz, pojď se mną, nie tu masz, dobry den, nie tu masz, na jedną, nie tu masz, rzekła bisze, nie tu masz, pojď bliż, nie tu masz, nie boj se, nie tu masz, rzekła pojď, nie tu masz, gdzie to bisz, nie tu masz, lęzy mnie, nie tu masz, niech ten płacz, nie tu masz. Ranek, czy to jest noc? Dzień dobry albo dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, rozpoczynamy PS, nasze nocne spotkanie z muzyką. Zespół Midi Lidi, czeski zespół, uważa, że to jest rano. To nagranie podczas ich koncertu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice porwało publiczność, jak i każde inne w wykonaniu tej czeskiej grupy, która poza talentem i repertuarem ma także poczucie humoru. A to sprawdza się zawsze w kontaktach pomiędzy ludźmi. Midi Lidi to jeden z tych zespołów, które miałam okazję zobaczyć na żywo podczas zakończonego festiwalu, a nasze dzisiejsze spotkanie nie będzie próbą podsumowywania artystycznych doznań tej imprezy, raczej opowieścią o ludziach i o radości, jaką może być przeżywanie takiego wspólnego święta muzyki w kontrze do naszej rzeczywistości na co dzień. Raz jeszcze Midi Lidi. bramę. To co biło roztańczone, te cię bezwładne. A to co biło samozyjne, puść se nezwładne. To co biło przyrodzone, jeden wciąż nucene. Tam gdzie biło się na cienę, tam z nim wrócę. Jesteś o hamle, a kiedy to bywało nienucene, już się trochę ble, już się trochę ble. Czeski język i muzyka, która myślę, że najbliżej miałaby do zespołu Hot Chip, i tutaj także obie te grupy łączy takie nie do końca serio podejście do rzeczywistości i roli artysty w tej rzeczywistości. Trzymajmy się rytmu i trzymajmy się ludzi, bo chciałabym, aby to właśnie ludzie spotkani, zarówno artyści, jak i publiczność podczas zakończonego festiwalu Nowa Muzyka, byli dzisiaj wątkiem przewodnim. Nie mam intencji i nie mam jeszcze w głowie poukładanych wszystkich myśli tak, aby ten festiwal podsumowywać artystycznie, ale wiem, że spotkania z wieloma ludźmi, wieloma artystami zostaną we mnie na długo. To zresztą widać na zdjęciu, które opublikowałam na naszym Facebooku, gdzie PS gra, a także na stronie polskieradio.pl/trójka. Ja obok Fatu, tancerki z grupy Ndaga Rhythm Force, i to jest zdjęcie, na którym widzę dwie szczęśliwe osoby po wspólnie spędzonych fantastycznie kilkudziesięciu minutach muzyki i tańca. Mark Ernestus Ndaga Rhythm Force. Mark Ernestus, czyli niemiecki producent, był obecny podczas tego występu, a po jego zakończeniu dbał o to, aby właśnie wydana nowa płyta i w wersji winylowej, i w wersji na CD miała szansę trafić do publiczności. A ja, szczerze mówiąc, no, zapomniałam. Po prostu zapomniałam zabrać kupionej podczas występu płyty ze sobą z Katowic. Ona czeka na mnie w Katowicach, albo pokona tę trasę pocztą. Zobaczymy, jak to się uda zorganizować. W każdym razie płytę mam, co widać na zdjęciu, ale przede wszystkim mam w głowie i w sercu przekonanie, że nie ma nic ciekawszego, jak korzystać z możliwości, jakie dają festiwale, korzystać i nie chodzić tymi ścieżkami, które sobie zaplanujemy, tylko pozwolić sobie na dużego rodzaju swobodę i na przypadki. Raz jeszcze Ndaga Rhythm Force. We'll be right back. Mark Ernestus, o czym już wielokrotnie wspominałam i pewnie wiele osób po prostu to wie, przeszedł ciekawą drogę od zainteresowania muzyką mechaniczną do poszukiwań na całym świecie. I senegalski zespół Ndaga to nie jest jego jedyna współpraca z artystami pochodzącymi z daleka. Na przykład możemy teraz zaprezentować nagranie April, które pochodzi z płyty zespołu Obadikach. Na płycie Obadika można znaleźć ten utwór w wersji samego zespołu z Lagosu, ale ukazała się także epka, na której połączyli siły właśnie z Markiem Ernestusem. Thank you. Mark Ernestus i Oba Dika. Zespół, w którym najważniejsze są dęciaki, ale także jest oczywiście śpiew, a do tego własnoręcznie skonstruowana perkusja, no bo rytm to jest oczywiście to, co łączy te czasami, być może pozornie, odległe światy. Raz jeszcze Mark Ernestus, tym razem taka dosyć ciekawa wersja, którą można znaleźć na płycie Shangan Shake. Thank you. Mark Ernestus i jego Shangan Shake to za nami, a także na stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie w zakładce audycje można sprawdzać tytuły i wykonawców pojawiających się w audycji PS. Skoro to nie jest podsumowanie i to nie jest taka sroga czy też przemyślana recenzja, ale opowieść o ludziach spotkanych podczas festiwalu Nowa Muzyka, to muszę powiedzieć, że dawno już nie miałam tak przyjemnego wywiadu z artystą. Forest Swartz okazał się rozmówcą idealnym, człowiekiem, który jest niezwykle otwarty na sztukę. Muzyka jest tylko jedną z przestrzeni, w których porusza się znakomicie. I zaczęliśmy tę rozmowę od tańca. Zaczęliśmy ją od tańca, ponieważ jedną z istotniejszych, czy też moich ulubionych płyt, które Forest Swartz podpisał, jest płyta zawierająca muzykę skomponowaną z myślą o tańcu współczesnym. Forest Swartz opowiedział mi w tym wywiadzie, którego posłuchamy wspólnie za kilkanaście dni, że bardzo często kontaktowali się z nim tancerze współcześni, którzy pisali mu o tym, że wykorzystują jego muzykę do swoich choreografii. W związku z tym postanowił spróbować, co by było, gdyby wydarzyło się odwrotnie. I wymyślił projekt zatytułowany Shrine, napisał do niego muzykę we współpracy z choreografem i z tancerzem. Projekt został zrealizowany i możemy go teraz oglądać w sieci bez ograniczeń, ale ta muzyka bez tańca także świetnie brzmi. Do nagrania z płyty Shrine dołączyłam utwór Panic, czyli utwór, który możemy znaleźć na najnowszej płycie Forest Swarda, tej płycie już wymyślonej po prostu jako album muzyczny. Płyta nosi tytuł Compassion i zaczyna tak naprawdę swoje życie z nami i zaczyna także swoje życie koncertowe. To może zajrzymy na nią raz jeszcze.